Yazan Volkan Yaveroğlu, seslendiren Cansu Sabancı, pasta ustası. Minky ile Kukuli pasta gurmesi programını izlerken televizyonda, Tinky geldi elinde muzlarla ve sordu, ne yapsam güzel olur bunlarla? Kukuli'nin en sevdiği pastadan yapacaktı Tinky. Ben de pasta yapmak istiyorum diye atıldı Minky. Daha önce hiç pasta yapmamıştı Minky. Tariflere bakmak yerine kafasına göre yapmaya karar verdi. Fırından çıktığında bir garip görünüyordu Minky'nin pastası. Sırada Tinky ile birlikte pastaları Kukuli'ye tattırmak vardı. Kukuli iki pastanın da tadına baktı. Minky'nin yaptığını çok beğendi. Tinky inanamadı, kendi de tattı. Gerçekten de Minky'ninki güzeldi. Minky'yi kıskandı biraz Tinky. Hadi bir daha yapalım dedi. Ona göre bu bir tesadüftü. İkinci de böyle bir şey olamazdı sanki. Birer pasta daha hazırlayıp getirdiler. Kukuli yine Minky'nin pastasına bayıldı. Tam o sırada Düt Düt geldi. O da tatlı pastalardan. Onun fikri de aynıydı. Düt Düt televizyondaki pasta gurmesini tanıyordu. Onu çağıracaklardı. Televizyona çıksın diye Minky'nin pastasından tattıracaklardı. Tinky şimdi daha çok kıskandı Minky'yi. Düt Düt onun pastasını her zaman yerdi. Ama ilk defa böyle bir şey demişti. Tinky içinden neden ben değil de Minky diye sordu. Bir anlık sinirle pastayı kaptı, ormana doğru koştu. Niçin böyle yaptığını o da anlayamamıştı. Ormanda karşısına çıkan hayvan dostlarına verdi pastayı. Koşarak geri geldi. Anlamasınlar diye onun yaptığını sanki yerinden hiç kalkmamış gibi yaptı. Pastasını göremeyince Minky, neyse bir daha yaparım dedi. Onu engellemeye çalıştı, çok yorulma istersen diyerek Tinky. Minky'yi kararlı görünce, aa saçım bozulmuş dedi Tinky. Minky banyoya girince de kapıyı üstüne kilitledi. Pasta gurmesi de gelmişti bu arada. Minky'yi sordular Tinky'ye. Tinky haberi yokmuş gibi davrandı. Kendi pastasını sundu pasta gurmesine. Pasta gurmesi Tinky'nin pastasına eh işte dedi. Tam bu sırada kendi pastasıyla Minky geliverdi. Tinky şaşkındı. Onun banyodan nasıl çıktığını anlayamamıştı. Pasta gurmesi Minky'nin pastasından yemiş ve pastaya bayılmıştı. Haber yapacağını söyleyince Tinky Minky'yi yine çok kıskandı. Kimse bakmazken pastayı yere atıp koşmaya başladı. Uzaklara gittiğinde Minky'nin hayali göründü Tinky'ye. Neden pastamı mahvettin diye sordu sakince. Tinky niye böyle yaptığını anlamıştı sonunda. Seni çok kıskandım dedi. Senin de yaptığın başka onlarca güzel şey var dedi Minky'nin hayali. Sadece bir pasta için arkadaşını kırmaya değdi mi diye sordu. Tinky pişman olmuştu. Özür dilemek için Minky'nin yanına koştu. Minky ona güldü. Her şeyden haberi varmış meğer. Kukuli ona söylemiş. Tinky ile konuşan da aslında Minky'nin hayali değil, gerçek Minky'ymiş. Yani aslında Tinky'nin peşinden gidip ona ufak bir oyun oynamışlardı. Sonuçta Minky Tinky'yi affetmişti. Tinky de yaptığı hatayı anlamıştı. Herkesin bir diğerine göre daha iyi yaptığı bir şey vardı. Kendini sürekli başkasıyla kıyaslamak yerine insan hep kendi güzelliklerine bakmalıydı.